Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana. La campanya electoral per a les eleccions generals del proper 20 de novembre arriba aquest divendres a la seva fi. Avui a les 12 de la nit es donarà pas a la jornada de reflexió després d'unes setmanes intenses en les que l'atur i les qüestions econòmiques han estat al centre dels debats. A Tiana, la campanya ha estat caracteritzada per l'austeritat i la política de proximitat. El Partit dels Socialistes ha organitzat diversos actes al carrer per explicar en persona el seu programa, però més enllà de l'activitat dins del municipi, la primera secretària de la Federació Local, Esther Pujol, i d'altres membres de la secció de Tiana han estat presents als actes del PSC d'àmbit general, com el d'aquest dijous al vespre a Barcelona, en el que el candidat del PSOE a la presidència del govern central, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha protagonitzat el míting final de la campanya a Catalunya, acompanyat de la candidata del PSC, Carme Chacón. Els dos han congregat al voltant de 10.000 persones al Centre de Convencions Internacional del Fòrum per demanar-los que s'animin a votar socialista a Catalunya, com a mesura per frenar l'avenç d'un partit popular al qual els sondejos donen com a guanyador per majoria absoluta el proper diumenge. Escoltem el portaveu del PSC Tiana, Héctor González. Tothom s'està donant compte de que el missatge que presenta el Partit Popular no és un missatge clar, és un missatge en el qual no es deixa veure clarament què pensen fer en el moment que entrin a governar, i realment és un tema molt preocupant. Creiem fermament que l'opció de la renovació del Partit Socialista en el govern d'Espanya creiem que és fonamental. Per això animem des d'aquí el votant fidel, no?, de la nostra opció, i les persones que tinguin dubtes, de debò que s'ho repensin, perquè no és el mateix Rubalcaba per Catalunya que Rajoy. Convergència i Unió ha centrat la seva campanya en el pacte fiscal i la necessitat de convèncer els catalans que la seva és l'única força capaç de defensar els interessos econòmics dels catalans a Madrid, fent èmfasi en la importància d'aquestes eleccions per Catalunya. El portaveu de la formació local, Enric Nolis, ha encoratjat els tianencs a demostrar el proper diumenge que Tiana és un poble convergent. El diumenge que ve tenim una fita important i que tenim que guanyar. Les altres dues opcions, a part de la nostra, una és la del PSC o del PSOE o del PSOE-PSC, que porta dos mandats governant a Madrid i que ens ha deixat aquest estat amb aquesta situació tan terrible com la que estem patint. L'altra, la dels blaus, la del PP, aquests senyors són els que ens han maltractat gairebé sempre. Per tant, aquí els catalans votem a Convergència, que és el que toca. Les enquestes apunten que el Partit Popular pot assolir els millors resultats de la seva història, mentre que el PSOE li esperaria una derrota també històrica. Totes les enquestes situen el PP en una còmoda majoria absoluta que oscil·laria entre els 184 i els 198 escons. El president del partit a Tiana, Manuel Gonzalo, s'ha alegrat que ja estigui a prop el dia 20 de novembre i ha afirmat que és indubtable que s'hauran de prendre mesures econòmiques restrictives per tal que Espanya recuperi la seva credibilitat arreu del món. Yo creo que sí, que habrá que reformar una serie de cosas, inhibirse de muchos gastos y pensar que si tenemos que amortizar a nivel de Estado una deuda que nos come, pues explícame cómo lo vamos a hacer, si no es pues pasando unos cuantos años de una forma pues bueno, pues muy acurada en cuanto a lo gasto. Y a partir de aquí, pues ya veremos a ver lo que dan de sí pues estos 2, 4 o 6 años futuros que son para mí cruciales. Esquerra Republicana de Catalunya, afrontant la primera campanya amb el nou candidat Alfred Bosch, qui ha anunciat que la primera iniciativa que portaran al Congrés després del 20 de novembre és una proposició de llei que reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya i els mecanismes legals per exercir-lo. Escoltem la portaveu d'Esquerra Tiana, Eva Inglés. Sabem que el 45% dels catalans i catalans estan a favor de la independència, així que estem convençuts que ningú podrà aturar el naixement de la República Catalana. Avui és el darrer dia de campanya i no ens queda més a dir que animar tothom a exercir el seu dret democràtic del vot, i els animem a que decideixin votar la nostra candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya, RCAT i Catalunya Sí, i esperem que la jornada de diumenge es desenvolupi amb total normalitat, que hi hagi un nombre elevat de vots i que el resultat que s'obtingui sigui el millor pel nostre país. Per últim, el candidat d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Joan Coscubiela, ha fet una crida als socialistes i a l'esquerra catalana en general a votar més que mai amb les mans lliures i sense estar condicionats pel vot útil o la por al Partit Popular.